sommarkväll. Vi följde vägen längs med ån vid kvarnens fot. Vi hörde vattenfallet stå från sten till sten. Med lätta hopp försvann vi ut i stjärnors sken. Var våran längtan utan slut. I skånets dans vi hörde bäckens melodi med blå nyans. Och från den stund fanns bara vi. Din trötta